να ξυπνούσα, να ξυπνούσα τον εαυτό μου άλλο να μην τυραννούσα. Αχ, να ξυπνούσα δίχως σκέψεις και δε πανάχες όσες θέλεις επισκέψεις. Αχ, να ξυπνούσα όπως πριν που δε σε ζούσα κι είχα μπροστά μου τη ζωή. Αχ, να ξυπνούσα ένα πρωί που επιτέλους άλλο να μη σ' αγαπούσα. Όμως το σκέφτομαι ξανά πως όλα θα ήταν πιο φτηνά αν μέχρι κύτταρο για σένα δεν πονούσα. Κι όσο θα μπαίνει αναπνοή, τόσο η καρδιά θα εννοεί. Χωρίς εσένα ναι, και μένα θα γνώσα. Αχ, να ξυπνούσα δίχως σκέψεις και δεν πανάχες όσες θέλεις επισκέψεις. Σαν να με δεις να μην πιστέψεις πως το ποτάμι έχει ροή. Αχ, να ξυπνούσα ένα πρωί να με ξαναβλέπες προτού να με γιατρέψεις. Όμως το σκέφτομαι ξανά πως όλα θα ήταν πιο φτηνά αν μέχρι κύτταρο για σένα δεν πονούσα. Κι όσο θα μπαίνει αναπνοή, τόσο η καρδιά θα εννοεί. Χωρίς εσένα ναι, και μένα θα γνωούσα. Αχ, να ξυπνούσα δίχως σκέψεις και δε πανάχες όσες θέλεις επισκέψεις. Αχ, να ξυπνούσα, να ξυπνούσα τον εαυτό μου άλλο να μην τυραννούσα.